Stań z nami. Dziękujemy. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NFZ będzie zlecał lekarzom rodzinnym kontakt z ewentualnymi zakażonymi koronawirusem przez telediagnostykę. Włoski rząd z powodu zagrożenia koronawirusem zamyka wszystkie szkoły i uczelnie do 15 marca. Polska zaoferowała pomoc Grecji w ochronie granicy z Turcją. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zalecał lekarzom rodzinnym kontakt z ewentualnymi zakażonymi koronawirusem poprzez telediagnostykę, zapowiedział minister zdrowia. W TVP Info Łukasz Szumowski dodał, że po telekonsultacji możliwe będzie wystawienie zwolnienia. Dzisiaj z panią minister Maląg uzgodniliśmy i to jest interpretacja i Ministerstwa Rodziny, i Ministerstwa Zdrowia. Można wystawić zwolnienie po telekonsultacji. Czyli pacjent, który po prostu ma infekcję, ma grypę, może zadzwonić, uzyskać normalne zwolnienie od lekarza rodzinnego i nie musi przychodzić do przychodni, nie musi przychodzić do izby przyjęć. Jest to taka reakcja, gdzie próbujemy dostosować metody diagnostyczne, metody działania, żeby one były jak najbezpieczniejsze dla pacjentów. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w nocy w Lubuskiem. Chory mężczyzna znajduje się na oddziale zakaźnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Włoski rząd z powodu zagrożenia koronawirusem postanowił zamknąć wszystkie szkoły i uczelnie do 15 marca. O innych podjętych środkach bezpieczeństwa rząd poinformuje po zakończeniu trwających obrad. Rząd potwierdził krążące od kilku godzin spekulacje mediów, że szkoły zostaną zamknięte. Informację o tym podała podczas krótkiej konferencji prasowej minister edukacji Lucia Azzolini. To nie była dla rządu decyzja łatwa. Po konsultacji z ekspertami postanowiliśmy zawiesić wszystkie zajęcia dydaktyczne od jutra do 15 marca. Rząd obraduje nad przyjęciem dalszych środków bezpieczeństwa. Niemal na pewno wszystkie zawody sportowe, w tym mecze piłki nożnej, będą do 15 marca lub do końca miesiąca rozgrywane bez kibiców. Poinformował o tym minister sportu. W związku z rosnącą liczbą zarażeń patogenem w okolicach Bergamo na północy Włoch rozważana jest możliwość otoczenia kilku gmin w tym regionie kordonem sanitarnym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polska zaoferowała pomoc Grecji w ochronie granicy z Turcją. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział w Brukseli, że Polska jest gotowa wysłać 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 100 policjantów. Jesteśmy w stanie Grekom udzielić bardzo realnej pomocy. 100 funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, doświadczonych, którzy brali już wielokrotnie udział w tego typu misjach, może bardzo szybko, w najbliższym czasie udać się do Grecji, pełnić tam misję w sposób skuteczny i profesjonalny. Również dotyczy to funkcjonariuszy policji. Szef MSWiA złożył tę deklarację podczas nadzwyczajnej unijnej narady ministerialnej w Brukseli. Została ona zwołana w związku z napiętą sytuacją na granicy Grecji z Turcją. Szacuje się, że koczuje tam kilkadziesiąt tysięcy uciekinierów. Powodem jest decyzja władz w Ankarze o otwarciu granic. Ateny przy wsparciu Unii próbują uszczelnić granice i nie chcą nikogo przepuścić. Znaczne straty wyrządził huragan Miriam, który przeszedł nad południowo-zachodnią częścią Francji. 2 osoby zostały ranne, 25 tysięcy gospodarstw pozbawionych jest prądu. Najpierw wczoraj nad tym regionem położonym u stóp Pirenejów od Atlantyku, gdzie najwięcej domów, około 15 tysięcy, jest pozbawionych elektryczności, po wschodni łańcuch tych gór przetoczył się huragan Karina. Teraz kolejny żywioł Miriam, który wyrządził poważniejsze szkody niż Karina. Wiatr miejscami dochodził do 150 km na godzinę. W górach przekraczał 200. Wiele dróg w regionie jest nieprzejezdnych. W poprzek leżą połamane drzewa i ich konary. Na parkingu kliniki w Bayonne w kraju Basków cudem nie doszło do tragedii po tym, jak drzewo przewróciło się na wózek, który został poważnie zniszczony, ale znajdującemu się w nim dziecku nic się nie stało. W Wysokich Pirenejach 2 osoby w wieku 60 lat zostały ranne, gdy drzewo runęło na ich samochód kempingowy. W całym regionie strażacy odebrali ponad 1500 telefonów z prośbami o pomoc. W wielu miejscowościach wichura zerwała na domach dachy. Na wybrzeżu dochodziło do podtopień. Fale osiągały 6 metrów wysokości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Lider piłkarskiej Ekstraklasy trzyma się mocno i powiększa przewagę w tabeli. Legia Warszawa pokonała 2-0 w Gdańsku Lechię i ma już 9 punktów przewagi nad Krakowią i Śląskim Wrocław, który awansował na trzecie miejsce po tym, jak pokonał 2-1 Koronę Kielce. Jedną z bramek strzelił Przemek Płacheta, który podkreślał rolę całej drużyny w tym zwycięstwie. Powiedzieliśmy przede wszystkim, że mamy być drużyną i że mamy na każdą sytuację się wspierać, walczyć o każdy centymetr, każdy metr i co by się nie działo, czy jakiś błąd nie wyjdzie, mamy dalej się wspierać, dalej siebie napędzać i myślę, że to było widać w tym meczu i zwyciężyliśmy. Zwyciężyli także piłkarze ŁKS-u Łódź. Dla nich zajmujących ostatnie miejsce w tabeli każdy punkt, a szczególnie trzy, są na wagę złota, mówi napastnik Jakub Wróbel. Dla nas najważniejsze jest to, żeby wygrywać w każdym meczu. Nam remisy, można powiedzieć, że nic nie dają. No wiadomo, jest to punkt, ale my potrzebujemy punktować za trzy i cieszy to na pewno, że dzisiaj przed własną publicznością zgarniamy komplet punktów. ŁKS zbliżył się na 3 punkty do Korony i na 5 do Arki, która przegrała dzisiaj 0-1 z Piastem w Gliwicach. A stąd już tylko 30 km do Katowic, gdzie dzisiaj świętują hokeiści GKS-u. Wygrali 4. mecz rywalizacji z Podhalem Nowy Targ i awansowali do półfinału Ekstraligi, co cieszy Grzegorza Pasiuta. Dzisiaj wierzyliśmy. To my zadajemy ten ostateczny cios, który daje nam zwycięstwo. Najważniejsze to, że wygrywamy i przechodzimy do półfinału. Wszystkie drużyny teraz w półfinale będą bardzo wymagające i zdajemy sobie z tego sprawę, także przygotowujemy się. Do 7. meczu decydującego o awansie do najlepszej czwórki przygotowują się za to zawodnicy Krakowi i GKS-u Jastrzębie. Dziś pasy wygrały 3-1 i jest 3-3. 3-2 w Lidze Mistrzów Siatkarzy wygrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Cenne zwycięstwo w Rosji z Kuzbasem Kamerowo. I już można myśleć o rewanżu w Polsce, ten 11 marca. Wciąż nie wiadomo kiedy i gdzie swoje spotkanie z Trentino zagra Jastrzębski Węgiel. Pewne jest to, że Jastrzębianie nie zostaną ukarani walkowerem. W kraju grali w plus lidze. W zaległym meczu 17 kolejki zaskakująco łatwa wygrana drużyny Ślepska-Malow-Suwałki 3-0 z Treflem i to w Gdańsku. I na koniec przypomnienie dobrej informacji z Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. 19-letnia Izabela Marcisz, która w sobotę wywalczyła srebrny krążek w sprincie, a w poniedziałek brązowy na 5 km. Dzisiaj zdobyła srebrny medal w biegu na 15 km techniką dowolną. Czwartek pochmurno, ale będzie szansa na większe przejaśnienia. Na północy możliwe słabe opady deszczu, w Bieszczadach śniegu. 5 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ktoże to jak to, Jezu? Żandarm. To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żabokliński. Pacierz Nościerz. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na świętej Ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. To w tę niedzielę. O 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o więzieniach stalinowskich na warszawskiej Pradze. Gdy w Warszawie dogasa już powstanie, jest połowa września 1944 roku, na Pradze pojawia się Armia Czerwona. Wraz z nią także służby specjalne, przede wszystkim mowa o NKWD. Jego zadaniem będzie w cudzysłowie oczyszczanie, w cudzysłowie wyzwalanych ziem, z cudzysłów elementów potencjalnie wrogich nadchodzącemu stalinowskiemu porządkowi. Warunkiem skuteczności takich działań będzie ustanowienie własnego prawa. Błyskawiczne procesy kończyły się więzieniem, zesłaniem do obozu, deportacjami na wschód. Te objęły nawet około 80-90 tysięcy osób. Przygotowano także odpowiednią infrastrukturę. Obozy. Pierwszy powstał w okolicach Wilna, kwatery z podziemnymi lochami w mniejszych i większych ośrodkach i więzienia. W audycji dzisiejszej przybliżymy historię obiektów zlokalizowanych na warszawskiej Pradze. A program prowadzi jak zwykle Mirosław Białaszko. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Tadeusza Wolcze. Witam. Dzień dobry państwu. I pana doktora Tomasza Łabuszewskiego. Proszę Państwa, dziś mamy 4 marca, jutro mija kolejna rocznica śmierci człowieka, który zgotował nam ten los, Józefa Stalina. I chciałbym zacząć od tego, że na lewym brzegu Wisły, sierpień, wrzesień 44, trwa Powstanie Warszawskie. 14 września, 15 to już jest usankcjonowane, Armia Czerwona wkracza na warszawską Pragę. I od tego momentu w zasadzie siły specjalne czy służby specjalne rosyjskie zaczynają kontrolę tego kawałka ziemi, który został wyzwolony przez Armię Czerwoną idącą na Berlin. Panie profesorze, chciałbym pana zapytać, jak to wyglądało? Te wojska sowieckie idą na zachód, za nimi podążają i SMERSZ i NKWD. Jaką one pełnią rolę wówczas? Rzeczywiście, wojskom sowieckim towarzyszą służby specjalne, które zaprowadzają własny porządek na zajętych terenach. A zaprowadzanie tego porządku polega na tym, że to jest poszukiwanie wszystkich tych, którzy mogą stanowić zagrożenie dla Armii Czerwonej oraz też pacyfikacja takich nastrojów i patriotycznych i wyłuskiwanie wszystkich tych ludzi, którzy no, jakby nie akceptują sowieckiej obecności na obszarze zajętym przez wojska sowieckie. Formy są różne, bo... Panie profesorze, ale chciałbym tutaj dopytać o jedną kwestię. Jakie prawo wówczas obowiązuje? Sowieci zaprowadzili własne prawo. Własne prawo, które jakby reguluje ich obecność na zajętym terenie i ono narzuca społeczeństwu konkretne formy zachowania oraz pewien regulamin, wręcz regulamin, co wolno, a czego nie wolno. Czyli to jest taki wręcz regulamin czy prawo wojenne, gdzie na przykład posiadanie radioodbiornika czy też organizowanie wieców bez zgody komendanta sowieckiego, czy też wydawanie prasy, która nie uzyskała zezwolenia, czy też działalność właśnie różnego rodzaju organizacji partii politycznych może skończyć się pobytem albo w obozie, albo wręcz karą śmierci. Albo wycieczką. Albo wycieczką, właśnie. A na kresach wschodnich, tych, które już niestety znalazły się poza granicami państwa polskiego, czy niebawem będzie to prawnie usankcjonowane przez wielkie mocarstwa, nie trzeba było nic robić. Wystarczyło być Polakiem, który głośno manifestował swoją polskość i to już była przepustka do historii, albo też jak można byłoby tu rzucić takiego, no, myślę, takiego smutnego określenia, bilet w jedną stronę. Tak. A byli to niekiedy tacy ludzie, którzy prawie że wrócili stamtąd i sposobiliby się, gdyby podjęli swoją działalność, do kolejnej swojej wyprawy w nieznane z podsowiecką kontrolą. Więc było to prawo bardzo restrykcyjne, prawo, gdzie pomiędzy życiem i śmiercią niekiedy było kilka minut i nie było odwołania od tego. Praktycznie rzecz biorąc, ludzie byli skazani na albo więzienie, albo obóz, albo kolejną deportację, którą często w literaturze określamy deportacją za drugiego Sowieta. Skala zjawiska chyba nie była mała, bo w świetle tych badań, które prowadzą moi koledzy, którzy zajmują się tą problematyką, to oni szacują, że problem dotyczył od 85 do 95 tysięcy osób. I to mówimy o tych terenach. Pan o uwięzionych. Deportowanych na wschód i to jest ten pierwszy okres, kiedy Armia Czerwona co dopiero wkroczyła. Ja nie mówię na ziemię za Bugiem, ale ja mówię w ogóle na teren II Rzeczypospolitej, bo w moim przekonaniu nikt tej nowej granicy jeszcze formalnie nie zaakceptował. Panie profesorze, a czy moglibyśmy coś powiedzieć, powiedzmy, o ludziach, którzy wchodzili w skład tych oddziałów, tych służb rosyjskich, NKWD, SMERSZ-u? Czy tam byli Polacy? Czy... Oczywiście, że byli. Znaczy, generalnie oczywiście byli to oficerowie rosyjscy. Oni jakby kierowali całymi pracami, czyli no, oni wydawali rozkazy. No, oni mieli do dyspozycji... Oni byli decydentami. Tak, oni decydowali o tym, gdzie poszczególny oddział będzie robił penetrację i jaka liczba tych żołnierzy będzie. Natomiast często pojawiają się w tych oddziałach polscy komuniści, którzy idą z Sowietami ze Związku Sowieckiego. Najbardziej znaną osobą, pewnie będzie o tym jeszcze dzisiaj mowa, bo to jest też osoba związana z Pragą, ze Strzelecką chyba z całą innymi historią Polski powojennej. Właśnie, to początek tej niechlubnej kariery tegoż pana, mam na myśli Józefa Światło, który zaczynał właśnie jako taki porucznik sowieckich służb specjalnych, który on chyba w oddziale Michajłowa był. Tak, w oddziale Michajłowa na terytorium Warszawy właśnie tam wykonywał misję i w pewnym momencie był związany właśnie z tym miejscem odosobienia na warszawskiej Radze. Ale panie profesorze, Światło był w wojskowych służbach czy w NKWD? W NKWD. Tak, on był w NKWD. Zresztą, o ile dobrze, ja mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wtedy pojawiał się w mundurze sowieckiego funkcjonariusza Ministerstwa tych Spraw, użyjmy tego naszego określenia, spraw wewnętrznych. Nie? Także tak to mniej więcej wyglądało. Podejrzewam, że liczba takich współpracowników była większa. Ja nie badałem nigdy tej problematyki, ale... A ci Kujbyszewiacy? Kujbyszewiacy również, ale Kujbyszewiacy mają to do siebie, że oni praktycznie rzecz biorąc, w momencie, kiedy służby sowieckie wkroczyły na terytorium Polski, to oni wchodzili do resortu bezpieczeństwa publicznego, a potem do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli oni stanowili jak gdyby kadry te polskie. Tak, bo procedura, jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale myślę, że warto o tym powiedzieć w tym momencie, że całość polegała na tym, że na początku szły służby sowieckie. One ogarniały jakiś obszar, tworzyły swojego rodzaju strukturę, obejmowały opiekę nad miejscami odosobnienia, czyli były to obozy, albo więzienia, albo jakieś areszty, albo zupełnie przypadkowe miejsca, które oni adoptowali na miejsca odosobnienia. Własne. Na przykład patrzymy na Otwock, czy Marki, czy Wołomin, a potem jak przejdziemy na drugą stronę Wisły, na przykład Pruszków, czy Włochy, to były to wille, domy dobrze wyglądające, takie solidne, gdzie... Miedzeszyn jeszcze. No właśnie, gdzie na przykład od parteru w górę urzędowali sobie panowie z NKWD, a w piwnicach były przygotowane dla ludzi zaaresztowanych cele więzienne. Tak. Cele bardzo prymitywne, bez żadnego zaplecza. Często pozbawione okien, często pozbawione wyposażenia, czyli tam nie było żadnych łóżek, żadnych prycz, żadnych materaców. Często na ziemi spali ci tak, ludzie. Żadnych żadnego sanitariatów. Zaplecza sanitarnego. Wody. Tak. Praktycznie rzecz biorąc, to było miejsce gołe i puste. Posadzka, bardzo często wilgotna, celowo zalewana wodą, żeby jeszcze utrudnić żywot dla tą codzienność dla tych ludzi, bez sanitariatów, często niekiedy było to wiadro, albo wyprowadzano ich do takiej sławojki, która była zbudowana specjalnie na potrzeby więźniów gdzieś poza budynkiem. Mm-hmm. Natomiast oficerowie NKWD, czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czy Informacji Wojskowej, oni korzystali z tego dobrodziejstwa w budynku. Natomiast na tych więźniów to było takie bardzo prymitywne wyposażenie. I jak Sowieci spełnili swoją rolę, kiedy już wykonali zadanie, wyłapali tych wszystkich, kogo mieli wyłapać, to wtedy przesuwali się bardziej na zachód. A to, co pozostawiali, otrzymywali w posiadanie funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa, a potem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I co jest ciekawe, bardzo często oni w tym samym miejscu tworzyli swoje struktury. Oczywiście, jeżeli było na tym terenie więzienie z dawnych czasów, czy to było więzienie mało zniszczone, czy w dobrym, czy złym stanie, to ono również było wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania resortu bezpieczeństwa i sowieckiego, i polskiego. Co jest ciekawe, wykorzystywano również do tego celu dawne niemieckie obozy pracy, obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Historia Majdanka jest tutaj jak najlepszym przykładem, a Majdanek to nie tylko sam Majdanek w Lublinie, to również jakby filie tego obozu, chociażby weźmy tu przykład Poniatowej, gdzie również był stworzony obóz NKWD. W Krzesimowie, o którym jeszcze nie mówiliśmy, również przez jakiś czas był obóz NKWD, ale wspominam celowo o tym miejscu odosobnienia, dlatego że on był stworzony w takim miejscu, które no kompletnie nie było przygotowane do przyjmowania jakichkolwiek więźniów. To były stare obozy i chlewnie. I w tym miejscu, gdzie jeszcze nie byłby sprzątany gnój, po prostu stłoczono kilkaset osób, które tam były przetrzymywane w wyjątkowo nieludzkich warunkach. Zachowały się informacje, które podają, że w porze zimowej, kiedy była duża śmiertelność wśród uwięzionych tam ludzi, głównie żołnierzy naszego podziemia pierwszej konspiracji, a potem drugiej, bo to jest taki okres przełomowy pomiędzy pierwszą a drugą konspiracją, to w porze zimowej zamarzniętych już nieżywych ludzi wrzucano do takich pomieszczeń piwnicznych. I dopóki była zima, było minus kilkanaście stopni, dało się tam wytrzymać. Ale na wiosnę, kiedy przyjechała tam komisja i zobaczyła, jak to wygląda, to po prostu tam był jeden wielki dramat. Tam nie dało się po prostu przez chwilę nawet wystać. To było miejsce, gdzie był jeden trupi zapach ludzi, którzy wcześniej zimową porą zmarli, a potem kiedy zrobiło się cieplej, to po prostu te ciała zaczęły się rozkładać na masową skalę. Tak to mniej więcej wyglądało. To była współpraca służb sowieckich, potem służb polskich i praktycznie rzecz biorąc, no, w tym pierwszym etapie, mówimy tu o przełomie między wojną a pokojem, 44-45 rok, to jest taka bardzo ścisła współpraca. I dlatego bardzo często w tych służbach sowieckich służyli polscy komuniści, no w zasadzie tak trzeba tutaj powiedzieć, którzy później po wypełnieniu misji w Armii Czerwonej, czy w NKWD, czy w SMIERSZ, czy w innych tych organizacjach specjalnych sowieckich, oni przechodzili do polskich służb specjalnych. Panie profesorze, a chciałbym zapytać jeszcze o kwestie wojskowej służby SMIERSZ-u. No bo czy to była jakaś zależność między NKWD a... Bo rozumiem, że SMIERSZ jest przy tych frontach. Front białoruski, front ukraiński. Tak. Bakunow chyba jest ukraińskiego. Sierow jest białoruskiego szefem. Jak ta relacja wygląda między NKWD a SMIERSZ-em? To znaczy oni, każda pracuje na własną rękę i każda ma do wykonania swoje misje. Zresztą SMIERSZ wydaje specjalne rozkazy. Rozkazy takie ze stycznia 45 roku, z którego wynika, że to będzie zaprowadzone takie prawo, no właśnie frontowe, takie przyfrontowe prawo. No bo de facto mamy do końca 45 roku prawo wojenne w Polsce. Tak, prawo wojenne. Mało tego, tam jest podjęta decyzja o tworzeniu różnego rodzaju miejsc odosobnienia, takich punktów przesyłowych, podobozów, obozów. To jest cały bardzo mocno rozwinięty system obozowy, który jest praktycznie rzecz biorąc, co jest ciekawe, on obejmuje cały obszar Polski. Tak jak głęboko sięga na zachód Armia Czerwona, tak rozbudowany jest system tego więziennictwa i takiego, no po prostu takiej represji praktykowany przez Sowietów. Relacja Jerzego Skorupińskiego, Bema. Siedząc w piwnicy przy ulicy Strzeleckiej, Róg Środkowej, w centralnej katowni Sierowa, w czasie mojej dwutygodniowej obecności zdarzyło mi się kilkakrotnie natknąć na ofiary łapanek NKWD. Jedną z nich był młody człowiek, wysoki, postawny, wyglądający dosyć naiwnie. Wobec nas, siedzących w piwnicy, około 10 osób na miale węglowym, powiedział, że on w ogóle nie wie, za co go aresztowano. Wysiadł z kolejki EKD, która kursowała na linii od Milanówka, Grodziska Mazowieckiego aż do Nowogrodzkiej, prawie po Marszałkowską. Tam w piwnicach były kasy biletowe i taki improwizowany dworzec EKD, istniejący jeszcze przed wojną. Otóż tam szereg oficerów NKWD i tajniaków po cywilnemu przyglądało się tłumowi wysiadającemu z kolejki i według oceny wyglądu, postawy, że na przykład wygląda na powstańca, czy partyzanta, czy członka podziemia, zatrzymywali i przywozili na Strzelecką. Białe plamy. teraz chciałbym przejść do kwestii, bo tutaj z panem profesorem żeśmy omówili kwestię NKWD, służb specjalnych sowieckich w ówczesnym czasie tego przełomu lat 44-45. Chciałbym teraz powrócić na warszawską Pragę. Proszę państwa, bo jest sytuacja taka, mamy kilka lat temu pomnik czterech śpiących. Wielu warszawiaków pojęcia nie ma, z czym się kojarzy pomnik braterstwa, a napis na tym pomniku jest jednoznaczny. Z drugiej strony pomnik czterech śpiących jest zbudowany w 1945 roku. Jest to pierwszy pomnik w Warszawie. Panie doktorze, mam do pana pytanie. Co symbolizuje w tym kwartale kilkuset metrów ten pomnik czterech śpiących? Znaczy, na szczęście mówimy o nim już w czasie przeszłym. Znaczy, nie jest, tylko był. Znaczy, jest w tym pewien paradoks, bo pomnik, który miał być symbolem wdzięczności mieszkańców stolicy, bo taki był... Tak był anonsowany w przestrzeni publicznej. Wdzięczności Armii Radzieckiej. Tak. Jako wyzwolicieli Warszawy i okolic. Stanął tak naprawdę w rejonie, który był nasycony placówkami... Wdzięcznością. ...resortu bezpieczeństwa, których funkcjonariusze bynajmniej nie odnosili się do obywateli polskich z bratnią przyjaźnią, tylko wprost przeciwnie. Bo mamy tutaj zarówno nieodległe budynki dyrekcji okręgowej PKP, które to, przypomnę, pełniły przez krótki okres funkcję głównego gmachu rządowego, i tam w podziemiach była placówka NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Zresztą w budynkach, które są niejako oficynami tego głównego gmachu kolejowego, również była placówka resortu bezpieczeństwa i tak naprawdę pierwsza siedziba stołecznej bezpieki. To mamy jeszcze budynek seminarium Cerkwi Prawosławnej na Cyryla i Metodego 4. No i mamy gmach liceum Władysława IV, którego część od ulicy Jagiellońskiej była zajęta pod Trybunał Wojskowy Sowiecki, jeden z kilku, których siedziby udało nam się zlokalizować w Warszawie. Także no, nabiera to takiego wymiaru dosyć dramatycznego i wręcz groteskowego, powiem szczerze. Groteskowo-okrutnego. Bo we wszystkich tych miejscach, poza w przypadku Trybunału Wojennego Sowieckiego, poza żołnierzami sowieckimi, również byli trzymani Polacy. Także we wszystkich tych miejscach byli represjonowani obywatele polscy. No a miejscowe władze na cześć tego wszystkiego posadziły między tymi miejscami pomnik wdzięczności jeszcze za to wszystko. Można byłoby użyć określenia, że było to takie małe więzienie Warszawy, bo praktycznie rzecz biorąc, wszędzie gdzieś były ulokowane w podziemiach areszty, jakieś miejsca odosobnienia, które wyglądały praktycznie rzecz biorąc, no dramatycznie wręcz z punktu widzenia ludzi, którzy tam byli zatrzymywani, osadzeni. Niektórzy mówią mała Moskwa w Warszawie. No właśnie, to określenie też jest chyba tutaj adekwatne do tego, co tam się w sumie wydarzyło w tym okresie. Ale panowie, bo tutaj pan doktor Łabuszewski wspomniał o tym, że Cyryla i Metodego to była część seminarium duchownego, Wydziału Teologii Prawosławnej z przedwojennego UW. Sierakowskiego to był chyba hotel żydowskiej młodzieży. A na tyłach Floriana, katedry Floriana, było jakiejś tam chyba katolickiej młodzieży obiekt i też zajęty przez NKWD i bezpieczeństwo, że tak powiem, tworzone w Polsce. Nie stanowiło to żadnego problemu dla nowych, że tak powiem, gości na tym terenie? A te kwestie wyznaniowe? To sam raz nie miał większego znaczenia, jeśli chodzi o tworzenie różnego rodzaju miejsc odosobnienia. Bo tutaj wspomnieliście, panowie, tak, ta dyrekcja główna PKP po wysiedleniu czy przejściu do nowych obiektów NKWD i UB, opodal na Strzelecką właśnie, tam się znajdują instytucje rządowe, rząd, KRN ma swoją siedzibę. Jak gdyby to zaczyna promieniować. A jeszcze musimy tutaj, proszę Państwa, dodać, że to wszystko jest nieopodal dworca Wileńskiego, który ze względów komunikacyjnych też stanowi jakiś ważny element w tej przestrzeni ówczesnego miasta. Tak, tam również jest placówka NKWD. Zresztą jak czyta się meldunki strony niepodległościowej, która miała dosyć dobre rozeznanie tego, gdzie takie miejsca się znajdują, to znajdujemy informację, że oddziały NKWD stacjonują na Inżynierskiej, na Stalowej, na Wileńskiej i stale ich przybywa na Szwedzkiej, na Szerokiej. Także tych miejsc rzeczywiście było sporo i o części z nich do dzisiaj nic nie wiemy. Na przykład pamiętam, że jest taka relacja pojedyncza mówiąca o tym, że zostały zajęte przez NKWD domki kolejarskie na Nopolu. Śladu po nich nie ma. Jest relacja o tym, że były one podpiwniczone, no co automatycznie skutkowało tym, że piwnice zostały zamienione na areszt. Mamy informację o tym, że taka placówka istniała na ulicy Brzeskiej, w kamienicy, która istnieje do dzisiaj. Brzeska 6, na samym początku tej ulicy, od strony właśnie najbliżej dworca. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na pewną funkcjonalność w założeniu tego typu działań przez Sowietów. Jak sobie spojrzymy na mapę miejsc represji, to wszystkie one były doskonale skomunikowane. I o to tak naprawdę chodziło. Jeżeli mówimy o centralnym miejscu Strzeleckiej, to spójrzmy, że była ona ulokowana na tyłach 11 listopada i w gruncie rzeczy na piechotę parę minut do stacji kolejowej, skąd przewożono ludzi do Rembertowa. I dziedziniec na wjazd. Tak, dokładnie. Także jeżeli spojrzymy sobie na przykład na takie mini obozy organizowane w drugiej połowie 1944 roku na terenie tak zwanej Polski Lubelskiej, to w większości są ulokowane wzdłuż linii kolejowych. Tak. Na Małkinie, właśnie na Białystok i to się potwierdza. Wszystko było, miało założenie funkcjonalne, to znaczy tworzymy pewne centra, do których zwozimy ludzi i one są doskonale skomunikowane z liniami kolejowymi, które wykorzystujemy do wywozu tych ludzi na wschód. Zresztą cała ta idea takiego, o czym mówił pan doktor, takiego wyszukania miejsca, które jest dobrze skomunikowane przede wszystkim kolejowo, no to jest pewna taka taktyka działania nie tylko charakterystyczna dla tego obszaru Polski, o której w tej chwili mówimy, ale również widać to później, kiedy front przechodzi bardziej na zachód, to jest również poszukiwanie takiego miejsca, które jest dobrze położone przy linii kolejowej. Widać to na przykładzie Poznania, gdzie jest kilka obozów NKWD i stamtąd idą transporty na wschód. Widać to z Działdowa, który też jest dużym obozem i stamtąd idą transporty. Z Białegostoku, który jest też doskonale skomunikowany i też z Przemyśla, Bakończyce, o czym już mówiliśmy dzisiaj, Trzebuska, Małopolska, to również. To są wszystko miejsca, gdzie łatwo można skoszarować, bo tam już są te struktury takie, infrastruktura obozowa, jakby ona się już ludziom opatrzyła. Każdy to widzi, jest. Co się w środku dzieje, to już jest jakby inna sprawa. Natomiast jest ta kolej, która pozwala na nieograniczone możliwości deportowania czy wywożenia ludzi w dowolnym kierunku, w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Także to jest pewna taktyka działania. I na jeden jeszcze element chciałbym zwrócić uwagę, to na ciągłość represji mimo zmieniających się dysponentów. czyli mamy wiele obiektów wykorzystywanych przez niemiecki aparat represji i automatycznie z dnia na dzień zmieniających gospodarzy, którzy doskonale wykorzystują to, co przygotowywali ci piersi. Czy to na przykładzie Majdanka, czy na przykładzie Zamku Lubelskiego, ale w Warszawie przecież zaadaptowanie części KL Warszał pod ten obóz Gęsiówki, czy też obóz na Skaryszewskiej. No właśnie, parkuszka Skaryszewskiej. Z jednym wyjątkiem. Wygaszono krematoria. To jest ta jedyna, autentycznie, to jest ta jedyna rzecz, która jakby nie zaistniała. Natomiast formy torturowania, represji stosowane przez jednego i drugiego zbrodniarza są wręcz identyczne. W przypadku drugiego chyba łatwiejsza komunikacja, że tak powiem, werbalna, językowa. No tak. Tu. Jeszcze to doszło. Panowie, ale chciałbym was zapytać o to, bo ja rozumiem, wchodzą te sowieckie służby, zajmują lokale jak gdyby rządowe, państwowe, ale tu w przestrzeni praskiej i o czym wspominaliśmy wcześniej, no są te wille różnego rodzaju, ale na Pradze, i tu chciałbym przejść do naszego ważnego wątku, do Strzeleckiej, to jest budynek, którego właściciel jest, budynek wybudowany przed wojną, jeszcze chyba nie zasiedlony przed wojną, w trakcie wojny, a zostaje zasiedlony. Jest to prywatna własność. No tak, i ona, żeby dodać do tej opowieści taki element tragifarsy, ta kamienica jest wynajmowana przez Resort Bezpieczeństwa między rokiem 45 a 48. Od kogo? Od plenipotenta, ostatniego właściciela, przez WBP w Warszawie z kwotą miesięczną czynszu ponad 6 tysięcy złotych. Czyli lege artis. No tak, do pewnego momentu. Znaczy to jest pewien paradoks, że w momencie, kiedy wygasza się w tym miejscu funkcje represyjne, Resort Bezpieczeństwa postanawia zrobić, mówiąc językiem młodzieżowym, skok na ten obiekt. Czyli po prostu jest wniosek do Stołecznej Rady Narodowej o pozbawienie właściciela, który ma założoną księgę hipoteczną, wpis do księgi wieczystej, pozbawienia go prawa własności jako kapitalisty spekulanta. I pozbawia go się tej własności w październiku 1948 roku. Budynek przechodzi na własność Resortu Bezpieczeństwa. Jest użytkowany przez resortowy kwaterunek, no aż do końca komuny w Polsce. Ale przepraszam. Przypadek tego, o którym mówił pan doktor, to nie jest odosobniony, bo tak jak czytałem te opracowania pana profesora Kalbarczyka, przecież identyczna sytuacja jest i w Otwocku, i w Markach, i w Ząbkach, i w Wołominie. Tam również w takich pięknych willach, które dzięki Bogu przetrwały wojnę bez większych zniszczeń, one zostały adoptowane na różnego rodzaju miejsca odosobnienia. To jest taka praktyka stosowana chyba we wszystkich tych miasteczkach, małych miasteczkach w Obwarzanku Warszawskim z dobrym skutkiem przez służby sowieckie. Ale panowie, mam pytanie, bo ja przeglądałem trochę w hipotece różnych takich dokumentów. Czy to były decyzje administracyjne, decyzje polityczne, a w hipotece żadnych ruchów nie było? Znaczy, to jest... bo ja widziałem zajęte decyzją polityczną, administracyjną obiekty i się okazywało, że nie wiem, czy kwestia znajomości prawa, nie dokonywano zmian w hipotece. Bardzo różnie to wyglądało. W zależności to jest takie typowe działanie dla pewnych norm komunistycznych, że nigdy nie ma pewnej stałego poziomu działania. Bo tak tam, jak Niemcy. Niemcy robili solidnie tak, ale tam gdzie, znaczy mówmy się, w ogóle cała ta akcja przejmowania obiektów jest czystym bezprawiem, ponieważ zmiany właścicielskie następowały nie na mocy decyzji sądowej, tylko na mocy decyzji administracyjnej Stołecznej Rady Narodowej. I Strzelecka jest tutaj pewnym wierzchołkiem góry lodowej. Myśmy ustalili około 80 nieruchomości w Warszawie przejętych w ten sposób. Natomiast czy dopełniono wszystkich w ramach tego bezprawia wszystkich elementów, które są związane z podobnym działaniem, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo cała akcja była bezprawna. Także natomiast miała ona charakter, tak jak powiedział pan profesor, globalny. To nie jest tylko i wyłącznie kazus Warszawy, tak, bo to też nie jest tylko i wyłącznie na przykład kazus budynków, które ocalały. To jest przejmowanie działek, które pozostały po budynkach zniszczonych w trakcie II wojny, gdzie się pozbawia właścicieli prawa do gruntu. I to jest tworzenie owego państwa w państwie. To jest tworzenie enklaw dla funkcjonariuszy z własnymi ośrodkami zdrowia, przedszkolami, sklepami. Z całym socjalem. Z całym socjalem tworzone jest pewne państwo w państwie. Jeszcze pozostaje sprawa właściciela, jeżeli on żyje, o czym mówił pan doktor, to jest sprawa, tak jak tutaj było mówione o Strzeleckiej, że tam jest ten właściciel oskarżony, że jest określony spekulantem. W tym okresie działa Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Komisja powołana w 1945 roku, która właśnie tropi tego rodzaju ludzi, niekiedy winnych, ale bardzo często niewinnych, bo tworzy się po prostu specjalne takie prawo, żeby wykorzystywać je do konkretnego celu. Nie było w dziwnym przypadku to w 1945 roku w grudniu, kiedy powstawała komisja specjalna, że PSL protestował, bo wtedy już powiedział, że będzie wykorzystywana do celów politycznych. Chociaż ona w swoim jakby regulaminie zakładała, że będzie pomagała ludziom. To przecież z góry było wiadomo, że to o żadną pomoc nie chodziło, tylko wykorzystywanie ją do celów politycznych. Komisja specjalna skazała około 90 tysięcy osób na karę obozu pracy. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ile skazała osób na wysokie grzywny, a ile to osób... To są setki tysięcy. Setki tak, tysięcy sens. Osób, ale tam jeszcze było jeszcze jeden był, jedna bardzo dotkliwa kara. Przepadek mienia. Tak, tak. I to właśnie dawało możliwość do jakby przejmowania tych wszystkich budynków. Jeżeli nie starczyło innych możliwości, to zawsze była do wykorzystania komisja specjalna. Ja pamiętam jeden kazus taki dosyć charakterystyczny i w gruncie rzeczy zabawny. Budynku, w którym kiedyś mieszkał świętej pamięci profesor Tomasz Strzembosz na ulicy Mickiewicza, którą ta kamienicę resort sobie upatrzył i ją zajął. Tylko, panie redaktorze, w ciągu najbliższych 2 lat nie poczynił żadnych inwestycji i Stołeczna Rada Narodowa odebrała mu prawo do tego budynku. Też znam takie przypadki. Ale wróćmy, panowie, do Strzeleckiej. W pewnym momencie Strzelecka staje się główną siedzibą NKWD w Polsce, w Warszawie. No i jest jednym z takich 2 centrów, do których się zwozi aresztowanych i w których bywa i rezyduje generał Iwan Sierow, czyli pełnomocnik przy pierwszym froncie białoruskim, pełnomocnik NKWD. I jednym z takich centrów jest ulica Cienista 1416 wówczas podwarszawskich Włochach, a drugim właśnie jest Strzelecka. Ja przypomnę, o jej wadze świadczy między innymi fakt, że po udanej prowokacji pruszkowskiej, czyli zatrzymaniu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, są oni przywiezieni najpierw na ulicę Cienistą we Włochach, ale 2 z nich, wydaje mi się najważniejszych z punktu widzenia politycznego, jest przywieziona stamtąd na Strzelecką, czyli Kazimierz Pużak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej i Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraj, wicepremier rządu polskiego na uchodźstwie. Oni tam spędzają na Strzeleckiej co prawda jedną noc, ale tam się odbywają spotkania z Sierowem. Według najprawdopodobniej jednak autentycznych doniesień, tam jest przywieziony Jan Mazurkiewicz po zatrzymaniu. Stamtąd jest później przewieziony na Sierakowskiego, ale jest przywieziony na Strzelecką. Tam jest przywieziony i trzymany do prowokacji pruszkowskiej prezes Stronnictwa Narodowego, czyli Aleksander Zwierzyński. Tak. Stamtąd jest przywieziony z kolei on na spotkanie do Pruszkowa, później na Cienistą. Także to jest miejsce absolutnie centralne. Tam siedzi Witold Bieńkowski, człowiek od Piaseckiego i podejrzewam, że Sierow, skoro rozmawia z Piaseckim we Włochach, i w Otwocku chyba najpierw, to musi rozmawiać z Bieńkowskim. Tam siedzi też Jan Hoppe. Stronnictwa pracy. Ze Stronnictwa pracy tam w Unii był w czasie wojny, a wcześniej był w BBWR-ze. Tak. I proszę Państwa, przy Hoppem, no bo ja się tym zajmowałem trochę, to jest sytuacja niesamowita. Ja nie wiem, pod jakim nazwiskiem Hoppe trafia do NKWD, ale później w łagrach sowieckich występuje jako Chmielewski. Rodzina i znajomi poszukują Hoppego, nie mogą znaleźć, jacyś tam przyjaciele w Moskwie też usiłują pomóc. Nikt nie wie, bo po prostu pod innym nazwiskiem jest. Tak, ale no tam siedzi na przykład zastępca delegata rządu na miasto stołeczne Warszawy, działacz PPS-u Stefan Zbrożyna również. Tak. Także siedzą tam ludzie reprezentujący wszystkie piony polskiego państwa podziemnego, od lewicy po prawicę. I tam się właśnie decyduje o tym, kto gdzie ma dalej później pojechać. Tak, albo na wschód, albo na 11 listopada, no niekiedy pod mur po prostu. Ale obóz w Rembertowie był, że tak powiem, w strukturze strzeleckiej. Bo był najbliżej. Najbliżej był. Chociaż też częściowo wywożono do... Ja nie zdawałem sobie przez wiele lat sprawy z tego obozu NKWD, ale kiedy zacząłem oglądać losy niektórych ludzi i patrzeć, jak wyglądały ich właśnie te różnego rodzaju peregrynacje koleje po tych losu. Miejscach odosobnienia, to okazało się, że takim ważnym obozem był obóz w Sokowie Podlaskim. I to był taki obóz, gdzie trafiło właśnie z tych malutkich miasteczek podwarszawskich, trafiła masa takich działaczy, nie chcę powiedzieć, że niższej rangi, bo to byli niekiedy oficerowie w stopniu kapitana, majora, czy też pułkownika. I oni właśnie nie trafili do Rembertowa, tylko do Sokoła Podlaskiego i stamtąd byli wywożeni gdzieś dalej na wschód. Także czy być może Rembertów rzeczywiście, bo jest blisko położony, był tak jakby dla Strzeleckiej przeznaczony, ale nie jest wykluczone, że część i być może z tych ludzi też ze Strzeleckiej trafiła do Sokołowa Podlaskiego. Ale już dowódców z tamtych terenów przywieziono na Strzelecką. Komendanta obwodu Sokołów Podlaski, czyli Jerzego Sasina-Rosę, komendanta NSZ-u z Węgrowa, czyli Ostwinda Zuzgę, przywieziono już na Strzelecką. Szefa wywiadu z Podokręgu Wschodniego, czyli Józefa Cieszko, przywieziono na Strzelecką. I wreszcie komendanta Podokręgu Wschodniego, czyli Lucjana Szymańskiego, Janczara. Jechali również w drugą stronę. Dokładnie. Panie doktorze, ja mam takie pytanie, bo mówimy o tej Strzeleckiej, która jest jak gdyby jedną z wielu placówek na tej bliskiej Pradze, a w Warszawie, ale ta Strzelecka zupełnie nie była znana, że tak powiem, społeczeństwu. W przestrzeni publicznej Strzelecka nie funkcjonowała. Jak wreszcie znaleźli tą Strzelecką i jak wam udało się to przywrócić pamięci? Znaczy mówimy o miejscu, którego nie ma. No właśnie. Znaczy, ja dosyć... Bo tam występuje Środkowa, Strzelecka, bo to jest róg. Znaczy, adres korespondencyjny był na Środkowej, natomiast przeglądając zachowane w Instytucie Pamięci Narodowej akta WUBP w Warszawie, ja nie znalazłem żadnej informacji o istnieniu placówki na ulicy Środkowej albo Strzeleckiej, już nie mówiąc o areszcie, który tam funkcjonował. To jest po prostu miejsce, które nie istnieje. Nie tylko nie istnieje, ale nie miało żadnego regulaminu wewnętrznego, nie prowadzono żadnej ewidencji. Nie będziemy w stanie nigdy powiedzieć, ilu ludzi przeszło przez ten areszt. Niestety tak sprawa wygląda. Jedynymi kategoriami źródeł, które pozwalały to miejsce uchwycić, to są albo relacje i wspomnienia osób, które uszły z życiem z tego miejsca, których jest całkiem sporo, albo meldunki strony niepodległościowej. Trzeba jasno powiedzieć, że zwłaszcza pierwsza połowa roku 45 to jest bardzo intensywna działalność wywiadowcza struktur pałakowskich na terenie Warszawy i terenów podwarszawskich. I rzetelna informacja. Działa siatka wywiadowcza, która jest w stanie spenetrować również strukturę aparatu represji i dostarcza niezwykle cennych informacji. Co jest o tyle ciekawe, że ta sama siatka jest zinfiltrowana przez stronę komunistyczną, która, jak widać, pozwala jej na zbieranie tego typu informacji. No, powstaje pytanie, dlaczego? dlatego, że nic za tym nie idzie. To znaczy, zbieramy informacje, które nie noszą żadnych konsekwencji poza zebraniem informacji. Była co prawda szykowana akcja w lecie 45 ataku na więzienie 11 listopada, ale skończyło się wyłącznie na planistyce, bo po prostu nie było sił, których można byłoby dokonać tego. Użyć. Tak, dokładnie. No, przypominam, że akcja Narembertów została dokonana bez wiedzy struktur okręgowych czy obszarowych tutaj tkwiących w Warszawie. Oni w ogóle nie wiedzieli, kto to zrobił tak naprawdę. Panie doktorze, no i skąd pan informację dostał? Od ludzi. Od świadków. Którzy, kombatantów, którzy przez ten obiekt przeszli, po prostu. Jakżeście dotarli do tego obiektu? Ten obiekt cały czas był w gestii MBP najprzód, później MSW, tak. Później kwaterunku MSW. I zamieszkiwali do lat 90, właściwie do początku obecnego stulecia zamieszkiwali go funkcjonariusze resortu. I ich rodziny. Kiedy myśmy tam pierwszy raz się zjawili w 2004 roku, przywitały nas pomidorami to ciepło. Panie z rodziny Bronisława Szczerbakowskiego, tak. Był to oficer śledczy z WBP w Warszawie, ale to nie tylko one miały wrogi stosunek do nas i taki stosunek prezentowały. W momencie, kiedy żeśmy podjęli decyzję udokumentowania inskrypcji, które tam się znajdowały i znajdują do dzisiaj, dzięki Bogu, na ścianach, musieliśmy tam wejść w asyście policyjnej z prokuratorem, który nadał owym przeszukaniom piwnic sankcję karną. Panowie... Można tutaj użyć określenia, że te rodziny tych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, czy tam Ministerstwa Bezpieczeństwa, były kustoszami pamięci. W pewnym sensie były właśnie kustoszami pamięci, świadomie czy też nieświadomie. Ale tak, panie profesorze, było. Ja to dzisiaj podczas spotkania z dziennikarzami powiedziałem, że na tym tkwi taki najbardziej kuriozalny paradoks tego miejsca. No, paradoksem było to, że była to jedna z najnowocześniejszych kamienic na Pradze, a zasłynęła z czegoś zupełnie innego. I to, że w centrum Polski, w stolicy tego kraju, dotrwał w stanie nienaruszonym areszt NKWD UB, jest zasługą funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, tak jak pan profesor powiedział. No i ich rodzin. Ponieważ, mówiąc wprost, jak sobie przypominam sprzed kilkunastu lat ich reakcji, oni traktowali te wszystkie inskrypcje jako pamiątkę heroicznych czasów, których uczestniczyli ich ojcowie, dziadkowie. Tak, dokładnie. Ale panowie, rozmawiałem z prokuratorem, który oględzin dokonywał i twierdził, że tam były na tych drzwiach gwiazdy czerwoną farbą namalowane, a później białą farbą NKWD było napisane, a później białą farbą UB. Czy to prawda? Ja czegoś takiego sobie nie przypominam, natomiast wszystkie drzwi do piwnic, które dotrwały do naszych czasów, są autentyczne i większość z nich zawiera napisy z numeracją cel. Cela numer 1, 2, 3, 4 do 18. Ja jeszcze chciałbym zwrócić jedną uwagę na jedną ważną rzecz, mianowicie tam przecież były wykonywane wyroki śmierci. Przynajmniej w niektórych publikacjach pojawiają się informacje, że na Strzeleckiej były wykonywane w podziemiach tej willi wyroki śmierci. Nie wiem, czy to były albo i przez rozstrzelanie, ale również były przez powieszenie. W związku z tym, no trochę tak dziwnie to wygląda, że tym osobom, które mieszkały, powiedzmy sobie, od parteru w górę, to coś takiego nie przeszkadza, jeżeli miały tego świadomość. Ja powiem więcej. W tej chwili ten obiekt został przebudowany przez dewelopera na apartamentowiec. Zostało dobudowane czwarte piętro i w mieszkaniach, w których katowano ludzi w niemiłosierny sposób, mieszkają sobie współcześni najemcy. Ja powiem szczerze, że no, takie genius locji no, mnie by nie pozwoliło tam spokojnie usnąć. Ja właśnie do tego zmierzam, bo to, ten budynek ma swoją historię. Może nie cały budynek, ale przynajmniej, powiedzmy sobie, dolna część tego budynku, być może parter, nie? I to tak też daje dużo do myślenia. Ale z tego, co wiem, to zespół profesora Szwagrzyka dokonał tam... Dwukrotnie były prowadzone badania georadarem. zarówno w piwnicach, jak i zostało przebadane całe podwórko, ten wewnętrzny dziedziniec, łącznie z terenem pod garażami, które zostały tam postawione w latach późniejszych i niczego takiego, znaczy żadnych tajnych pochówków. Nie pochowano nikogo. Nie. Mhm. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy sobie na mapę Warszawy, w okolicy było tyle innych miejsc, w których można było zakopać trupy, że naprawdę nikomu nie chciało się robić tego na dziedzińcu. W miejscu urzędowania. Miejscu urzędowania. Na Kirkut mamy samochodem 2-3 minuty, na miejsce na cmentarzu Brudnowskim, gdzie zakopywano trupy z więzienia 11 listopada, mamy 5 minut samochodem. Naprawdę to. Boisko jeszcze jest przy Władysławie IV, które nie było chyba oglądane. Nie było oglądane, tak to prawda. No właśnie. Panowie, mam nadzieję, że to, co udało się panu doktorowi Łabuszewskiemu z zespołem i z całą, że tak powiem, instytucją pod tytułem Instytut Pamięci Narodowej zrobić, oddanie tego obiektu na Strzeleckiej do celów muzealnych, jeśli tak można, edukacyjnych też. Przede wszystkim. Właśnie. To jest, wydaje się, że duża sprawa, którą państwo żeście zrobili. I mam nadzieję, bo 28 inauguracja następuje tego obiektu, a w związku z tym mam nadzieję, że państwo od 1 marca będziecie mogli uczestniczyć w prowadzonych tam spotkaniach, zajęciach i przybliżeniu tej Pragi warszawskiej, tego, co się działo w tych latach 40., na przełomie lat 40., 50. później, bo ta część miasta w zasadzie nie jest znana wielu ludziom. W Warszawie nie jest kojarzona z więziennictwem, a taka Strzelecka, taki budynek, który był do innych celów przeznaczonych, bo mamy skojarzenia. Rakowiecka to jest obiekt więzienny od początku do końca. Koszykowa jeszcze tam był kiedyś, ten moment też ważny. Przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale taka Strzelecka jest obiektem, wokół którego my żyjemy, gdzie my żyjemy, niezauważalnym zupełnie. I to, co państwo zrobili, wydaje się, że jest godne docenienia w zachowaniu pamięci. Oczywiście wasz wkład jest mniejszy niż rodzin, które zachowały bardziej ten obiekt w stanie przez wiele lat dobrym, ale za to wydaje mi się, że należy wam podziękować. Proszę państwa, chciałem podziękować serdecznie panu profesorowi Tadeuszowi Wolszy. Dziękuję bardzo za uwagę. I panu doktorowi Tomaszowi Łabuszewskiemu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Fragment wspomnień Zygmunta Domańskiego, działacza Stronnictwa Narodowego, zatrzymanego w lutym 1945 roku w Milanówku przez grupę operacyjną, której członkiem był m.in. Józef Światło, dotyczący pobytu w areszcie przy ulicy Strzeleckiej. Po 2-3 tygodniach mojego pobytu w piwnicach NKWD we Włochach wieczorem kazano nam na gwałt zrywać się i wyprowadzono na dziedziniec, gdzie stał duży samochód ciężarowy i kilkunastu uzbrojonych żołnierzy. Wsadzono nas na 2 ciężarówki, naokoło na ławkach zasiedli żołnierze i ruszyliśmy w nieznane. Wjechaliśmy w podwórze dużej kamienicy. Kazano wysiadać. Jeden ze współwięźniów poznał, że jesteśmy w posesji jego rodziny na Pradze, zajętej przez NKWD na ulicy Strzeleckiej. Znowu rozlokowano nas w małych piwniczkach na węgiel. Ja się znalazłem z jednym kolegą z Włoch, drugiego nie znałem. Klika tak mała, że z trudem mogliśmy się koło siebie położyć. Głowy dotykają jednej ściany, a od nóg do przeciwległej nie było nawet kroku. Słowem, rozmiar grobu. Podłoga gliniana, pokryta grubą warstwą miału węglowego i cieniutką proszku z czegoś, co dawniej nazywało się zapewne słomą. Żadnego okienka. W kompletnej ciemności przesiedzieliśmy kilka dni, zatraciwszy zupełnie pojęcie czasu. Potem zainstalowano żarówkę palącą się czerwonym, nikłym światłem. Paliła się dla odmiany całą dobę, do reszty rozstrajając nerwy i wyżerając oczy. Biedy nas dwóch w porównaniu z trzecim współtowarzyszem były niczym. To był prawdziwy bohater męczennik. Niestety nawet jego nazwiska zanotować nie mogę. Mam wrażenie, że używane przez niego Borowicz było pseudonimem. W śledztwie żądano, by wydał innych, a on milczał. Przez kilka dni, może nawet tydzień, bito go prawie bez przerwy dzień i noc. Na krótkie pauzy powracał do naszej piwnicy. Krew mu szła nie tylko z nosa, ust, uszu, ale po prostu ze wszystkich otworów ciała. Odebrano mu kożuch, w piekielnym więc zimnie leżał w piwnicy między nami dwoma, przykryty tylko naszymi płaszczami. Nogi od bicia tak spuchły, że musiał chodzić boso. Kiedyś przychodzi żołnierz, żeby znowu prowadzić na śledztwo. Borowicz nie ma sił wstać. Po chwili zstąpił do podziemia, sam pan oficer śledczy, trącił biedaka końcem buta i łaskawie orzekł: da, puskaj adachniot. Odpoczynek trwał 3 godziny, po czym wyniesiono go na śledztwo i dalej bito. Gdy mnie wywożono, Borowicz prawie dogorywał. Drugi mój towarzysz dopiero w dobę później dołączył do mnie. Opowiadał, że biedny męczennik w nocy skonał. Trupa nawet nie wyniesiono na świat Boży, a zakopano w głębi piwnicy. Autopromocja. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę, tę pomarańcz. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Artyzm, wie pani. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Jan Nowicki. Mówiliśmy o zapachach, te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywołuje.